yeah. Olo yesa zalimbo sungina ngai, yeah. Wasina ngai pemi kumbana ngai, yeah. Pesi pesi yangona mabokona ye na kobana kobana kobanga banga te. Ngai na kobanga te solo, yesa zale kimelo nangai. Lobi kona ngai ezali sena ye. Ngai na kobanga te solo, Yesu azali kimelo na ngai. Lobiko na ngai ezali sena ye. Ngai na kobanga te solo, Yesu solo, Yesu ozali mosungi na ngai solo, Yesu solo, Yesu ozali libanga na ngai. Yoye bimotema na ngai, ngai na kobanga te solo, Yesu solo, Yesu ozali mosungi na ngai solo, Yesu solo, Yesu ozali libanga na ngai. Yoye bimotema na ngai, ngai na kobanga. Azali nguba pona bango banso bazali kolikia kai paina ye. Nami bomba kai paina ye, koumela kalibo sona ye. Nikumba nangana pesi na ye, nabangali susute. Nami bomba kae paina ye, koumela karibo sona ye. Mikumba nangai na pesi na ye, nabangali susute. Abatela kalibo tanangai, ngai na kobangelo kote. Atambusa kabo moi nangai, ngai na kobangate. Abatela kalibo tanangai, ngai na kobangelo kote. Atambusa kabo moi nangai, ngai na kobangate. Ngai na kobanga te. yeah. Olo yesa zali, mosungi nanga yeah.